مونږ کئی اصدی اوسکرا نو مونږ دی پار گھنل لے دہرے کی آرام دی لگیا دی واسری آرام دی وی وی دی وی دی ما خام کی سلی سلمان روان کی نو پی روان کی دی پکیتا دیر خسنائی دی ازبان یرارو کی دی حمود قضاو کم دی نو دیو سو ازگار سو دتار لے کہ دکار نو ازگار سو دتو دی لبو اخرا گئے اگر دی لبو اخرا دکار لگا سو دی مانگو لگا مطلب تبی دین کار کا اکار لا وقت باسا فل ترتیب دے سا دا دنیا کار بسار دا وقت کو دا مستقیم میں رست بہتوں دامین دمی دا دین بچائی غلط سے ترتیب دے سا کرا ترتیب دی سے بھی ترتیبہ روزگار سے ویکن لال سے خبر بہار کمانا سوری قایوں میں گری کرے لاون والا ایوان لبے ہوئے پیدے کار اپرے کے بالکل پڑی دو دھندی معمولی کچہرے کروانے سب میٹنگ دی میٹنگ کروان دی دفتر تزم پر دفتر دے اور لگا د مستقل روپ دفتر تلاش کرا دے دفتر کی دبی اچھے ہو بات اتنا اللہ گھر کرا ہے چلے دو بات انا کنہ غافلین انا کنہ ظالمین من جاتی تو ان کی جب فائدہ نہ کر رہی مجھستان اص پوری کی گی میں تو پھر اختیار والے نہ توڑے گئے اولاد سے کار ہونے کی انکار کتاب میں در نکلے دے اور کامل علم میں در نکلے دے رحمت کتاب میں کامل علم در لے کرے اصلاح دا عالم دا پارم دا کتاب ہے نہ بل بل سے پاواز نوت یا تقریر ایا بل پسند کی زنانے سبھی آواز پنر نیانات کی اوری دا سنگری وضاحت کر زنانا آواز عورت سے زنانا آواز دفنی نہ خادی نہ دے آواز بدنوری سرڈی جیگی نہ کبھی بیان ہوا خیز اور سوت نعت غزل اور دلی گنا دے خام خاضر کے ویجان پیدا تھی نب کے ویجان پیدا تھی اور دیا سر راگے اگر آواز نرم والے دار تھی گنا دے ہاں کر زنانا پا آواز بھی زنانا ہوتے اوری کہتے زنانا اوری مسئلہ حق میں کس سے فائدہ نارینا لکھن دے اور نارینا آواز زنانا لا پردہ نہ دا عورت نہ دے بانگ لے لیتی آواز نصیحت کی جو مسجد میں گئی تو بڑا پہ آواز دے اور اتنا فساد کو زال لے کہ فساد کی نہ پورت کی گی نقصان دا اگر گنا دے تو فساد نہیں مجائز کی کتاب ملے گلے دے رحمت دپار ایماندارو انتظار نہ کی رہے چندہ مطلب رات لوئی تو یہ آزاد نہ برا سندو دے تو انتظار کی کل کے برا سے مطلب دایا تو نہیں واحد آ تو تیر کر زمر کے نئے پیندہ ہوئی پیغمبرا ہوئی پیغمبرا منگا حق خبری منگا نہ مندری اس سے منگلا تر سفارش جان کی سفارش کی تنگلا یو گھر دے سنگا دنیا تھا میں پیر کو دے دا گنا چنگ کون قد تصوری وانفر فہم اللہ ما کانو یب کروں دروہ کے جوڑ پر مسئلہ ترتیب کر رہا تھا رب دیا گا اور دیا کسی تک ایام تم سوال لار سارا کسی انقلاب اور چہرہ رہنا یتل بہوا کی سن طلب کے یود بل پتلوار بان اس پر روز پر بھی روز پر بھی دروانا دا سنور اس روز مئی ون نجیم رد شرک بن کواکب تعبیر بھی حکم دا اللہ نتیجے بھی دنی خبر سی نہ خاص دال نہ دے دا پیدا وقت لطئی میں نے کہا اللہ پیدا کری نہ بل نہ دے میں نے کیجیے ولا اول حکم ولا اول اول امن خاص دال نہ دے ہمار فیصل بدا اللہ ہی نہ دبل خالف پاکستانیان منی اللہ دس میں کجے دس میں دے رمنگ دے رہا ہر سدے نہ منی خالف اللہ دے نہ حکم بد خالف تیری گی نہ دبل نہ قانون پجوری ترنگیا میں چلے گی اللہ کا قانون کو بزرگ بانے قانون کو ترنگا نہیں کرے گی نہ امر ہاتھ اللہ کے اختیار میں فیصلے ہو جو نہ ربل کیا تبارک اللہ رب العالمین خیر آتے ارد کے اللہ پان کے نمخلو دیر خیر موارد اللہ رب العالمین رد صرف فل برکا برکت والا اللہ دے نہ ربل نند اللہ کی برکت نہ ربل نور خیر ربل نہ طلبہ واڑی نتیجے دے دی مجھے کل خالق اللہ حکم دا اللہ خیرون والا اللہ ادعوا ربکم صرف دا اللہ نہ اغاڑے درب نہ اغاڑے صرف دعا دا کے نکی آداب خدل پاجزے بانی و خفیہ تنرو پٹ پاجزے بانی طریقہ خدلی دا اور رو چکے مو باسا داوکا داوکا داوکا داوکا خود جلی خبری کی قوال اللہ نمانی آجزے بانی و باسی آجزے بانی در رنا اللہ منی و خبری خود جلی خبری کی بی اکنی دا اللہ نو خفی بیا چکے ان کی چپا زور دعا گانے کئی نو خفی اللہ چپا آجزے دعا نکئی اور صرف نگیا سے الفاظ ہوتا ہے جیسی کہوں گی نفرت اللہ جاتی کہ ان کی چدا اللہ نہ سوا بلنم حج دنواری نفرت اللہ جاتی کہ ان کے برکت دبل نمانی نے برکت دبل پنم کی مانی نفرت اللہ جاتی کہ ان کی جو حکم دبل کیا مانی نفرت اللہ جاتی کہ ان کی خالق بر کو گمانی نظر رام نفرت لا حد المعتدین ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها بيان ده مسئله تدوين الطريقه باندي ولي متوجهاتي ولي الله نقصد ده فساد دي متوجه فساد تزمكا كي في الارض اسمان كي كوري كي فساد ده لوي نا لوي دي پوششو كي جانا كي اسمان كي فساد وكو وطا فساد كي بجير متباندي كي متوجه فساد تقتل ملكي زمكا خقل اپاكا كا سوئي پاكي نتوئي پريكي صفائی کا خیال رکھے نتا صفائی خیال کا تل ضلع صفائی خلاف خیال کا تم سے گندو کریں گے نتا صفائی خیال کا تل نے تو خود پہلی تو نے پڑی کیا عقیدوں میں حمل جن پڑی اور حکم پکے صفائی خیال کا تھے ہٹے ہی پروتے رجیو کا خیال ہوتا تھا صفائی اللہ کا قانون دشمنا اور اللہ کا دین دشمنا صفائی خیال ہوتا تھا صفائی ہوتا تھا اعتدار نکو ہے صرف فساد مکو مرد اللہ کے فرد سماول ہونائی اللہ قانون خود ہے یو اللہ مدد کو ہے تو حاجت رسول کی فیر ہم پتہ مبانیم فدی یقین کی اللہ بے قبلی خود دی یری سر چکے سے خطاو تم قبول بینے کی ہر ایمان بین الخوف اور رجا غالب یقین دا قبل اولو تا تراو یرد نقبر دو تزغل کیو تم علیدی دا یوازی نقبر دو یقین دی قبول نے کتاب سورت بانے پہ چن بھائی کہنا اگر میں دس متوازن میرا بانی اللہ نے دے رکھ قبول کتا بادشاہ عالم نہ تفو سکو یہ چزما بچہ انجان یہ دان قرآن کے گورا یہ چم دیکھے ہو گورا وہ قرآن کے گورا ان الابرار لفین عین و ان الفجار لفی یقین نیچان جنت کے اور بدان بے وقت بے پوس کیا نہیں کہ قرآن یہ دیا تو بنے نا اور استاد جو دوسرے فکرم نا یہ پائے نا رحمت اللہ ڈالا رحمت سے چر تک بس رحمت بس کے تو نہ رہی فکور رحیم نہ دے نہ وہ تو دایا سر ان رحمت اللہ قریب من المحسنین رحمت دا اللہ تو تو پین کو سر دے تو تو پین کو سر نہیں کی آگا رحمت تو تو کی رحمت تو دنیا رحمت کو پار کیا بنے گی اگر دنیا کان سر دے بدان سر نہ دے اين رحمة الله قريب من المحسنين رحمة مؤنسي وقريب فترة ولد الله كما قبر هو الذي يرسل الرياح بطرا بين يدي رحمتي دليل ذكر كعقل يو باران توري وريد راوري وبرو باسي والبلد الطيب يخرجنا كذلك تخرج الموتى ختم دايت دا حياة دليل فحياة بعد الموتى دے قدرت دا قدرت دلیل کو قدرت دریا بادر موتانی کداری کا تو خرج کداری کا نو خرج الموتا مرد عمدہ وسی چین جی کو بیا دا نزکر کیا دکھائی ور بلا دکھو یہ بیا خرج نباتو دا حسیاتنا غیر حسیات طرف تا انتقال اور دا کی جانا دا محسوسنا غیر محسوس تا انتقال قبر اللہ کو تیوان دیو رکھا اس موضی تنا لا تلتو دی فساد متوائی وہ یہ پاکے خیال تھا تھا مگر تم خیال ہوتا تھا فساد مت ہو اپاچی سرا جو دین تھا اپاچی سرا بی جنی کو نہ پاکے خیال تھا تھا اپ بی جنی کے پاکے خیال ہوتا تھا داشا تھا تو محسوس نہ غیر محسوس تھا انتقال نہ قرآن تیرے قرار نہ آسمانی کتابوں میں بارانوری کے درہنے پیدا کی باران یہ جسم کے وسن تک کا رکھاری اور فضنوں کی گندگی بھی رہا تھا فضن جری اور گلی درگن کی فضنوں کے گولان اور دا سانتا فصل و پیداوار زرغن کی یو پتے سر ذرا سبنیز کی پوری کی اپغال پانی گندگی کی اپر ڈالی یو پتے اور دو سانت بھی ذمہ داری اور دے باران کی سنت ذمہ دار دو خون تنگ سن اباسی یا لیا دیو مسوری دی سو لے رہا خراب ہوئی ملا خان پیدا کی بلدا کے داؤ سرد کی ہوا پر کی پورا نہ لگی مرض کی سو جل پہ لگی بل مرض پہ رہ گئی بے تری سوچ نہ لے کر نہ دکا سے سوئی دن طرف سو کا بے دن کیوں گندگی کی مدن نہ کہا نہ گندگی کی چلر کا خطا نہ کہا کہ نہ دن باری باری مرض لگی جل کو پیو لگی جن کے ملک کو پیو لگی اور دن بڑی خراب کی گندگی کی میری سوا فساد میری سوا چند چکن سے فساد رہا ہوگی نہ پیداوار کے جزم کے اختلاف دیوری دو دقت اختلاف فباران دا قرآن کے لیے چپرو میں وری گی دنی دونوں کے درگنا خوش کے سنوں کے بدل کے باران لطافت کے در تب اختلاف نے دربار لالا ہو یا دو ترسور دو مفت باغ کے باران وری کے حد تک بلان درگن کی ارے ابل طرف تھا اگلی درگن کی دونوں ہم تک کچھ کری بچہ اگلا پاس کو خوب کی درگن کی تو اتنی اتلا فل رحیم دیو میرا دیا بچہ اگلا داغین ملا نور کا اندر تو نور پاس ملا تمہارے درس نہ بھر دے میں خود درس کا ہوں تو نہیں کہنا سکتا اس کے زمانے قرآن لے لوں ہوں تو طالبان فریاد دے کہنا سکتا زبان رکھ رہا ہوں جمعہ کی جو کو ملایا دے گا ماں اس کو بیا چڑھے سن موتا تو بل جا رہا ہوتا میں ذا آخر تیار میں کہہ دیتا پنچیر کا بزو زب اس کا خدمت کو یہ بنا کر دس ماہ کال اور اسپیکر پانی آپ کو محدود کرے گی آواز اڑی نے کی روپ تو تماوی میں زبا کاش تو تیارے کہہ رہے کہ میں یہ رماد کے قرآن میں ضرورت ہو تو بڑا گرم اتنا طور پر تاکہ وہ بھی کہنا پڑے روزے کے گرمی کے طور پر میں تو موا دا قرآن نظر متو رو کا پھر کی گی وہ ادا تا چیری نستا دے دی وہ لوگوں نے در طور پر ماں پہ خطا بھی دی تیز ادا نہیں ہوئی میں دا ہوا ہے میں تو دا قرآن نہ نظر طور پر نا نا یہ پاس دا قرآن نہ نظر طور پر غم لا نا میں دا یا پر دا کیا پڑی کی پر قرآن وہ لوگ بانے خود گیا تا سو خود ولی نظر طور پر مورو تا پر طور پر طور پر دار کی ترما سہین بھر کے دماغی گھر کو ٹول گئے بس کے خلق دا سکے مولیاں دا سکے ادا بیا دا سکے غازب غیبت میں رہتے ہیں کہ غیبت سے تو دمن کر بیان نہ کہ مدین بسن گر سکے کہ دمن کر بیان کی گی وہ ادا غیبت سے ادا بڑی گی اور زما کے ضرورت ہو گئے آپ کا تو روئے لار کے دنیا میں روئے تو پاس نہیں کر رہا یہ پر جو نباتیں بھی اتنی رکھ دی پاک بھی ضرور ہونا ضرور کے پاس پیدا کر نور محبت کرے نور یار دا پوری کیا دے سمجھی کتاب دے سکول والی تے دا شاگرد دی گیا دے سین دا استاد دے سنگ سکول پے ائی رن کیا استاد تے جانو رسوں او تی دی دین دے نا غدول تو سی دے دے کی سنگ دی گیا دے تو زوم دے خدا او استاد تو دے دن کیا بڑی خبر کی نہ روا کی یخرج والذی خبث لا یخرج الا نکران عند عبادة أجزاء ثلاثة إن من أجزاء ثلاثة يرى روختل محبت دريو على شيء كامل عبادة يو يو شيء نندر عبادة وداري تسمنا أسباب كده كده أسباب مثل أسباب لان دي روختل دي رواونا سوالة كده ده أسباب ببنياد محبت دي رواونا روا دوالة كده دس باب بنیاد بانی یار دا روا نہ روا دوڑا تو کس سے اس بے اسباب یار دا بے دس باب لکھنا اور بے اسباب کر محبت سے دا خدائی کر دے ڈبل چاہنے دے دا عبادت سے ندری والا پریوگ کا نامل عبادت سے دا اللہ قدرے والا زان دلہ کا زان دلہ عبادت سے وہی اور دور دے دا غیر لکھائی یار د غیرنا بے دس بابو روسل د غیرنا بے دس بابو دس انتا محبت بچا سرا بے دس بابو دا خدائی حق اور تا بل نور کو نہ عبادت دے غیر پترے والا یو زئی جی نو کامل عبادت دے غیر دے یو یو کئی بلہ نمبر عبادت دے غیر دے دمل جنگی میں سے سس باپ کی اور تو تین یری جی شکرانہ وار نہ کم دیو رسن پی وار نہ کم دیو رسن رو جاؤ نہ نسم اسباب کرتے داشن تک پانا سانگ کے رتکم نقصان را رسی پتر صدر رسائی اسباب مشتب وہ ایک آواز تو کم نو عجب بمی سر کی یا بے سر کی نو پسو باندی سر کی یا سر کی کھلے نشتے چا اللہ تعور وجہ نشتے جستا واور خبر کی جنا لاس پر نشتے جستا راور کی اسباب بانی دنیا کے پاس اسباب اتار کی نو دا عبادت دخیر دے اس کے معنی اجمالی چاہیے ونڈا ندا سے ہوتا عبد اللہ تو قسم ند عبادت تو کہ یوت یو اللہ علیہ نب اللہ حسر دے کلام کی اللہ لفروغو تو غیر اللہ لہم تو وہ یواز اللہ لہو گا ندا معنی ہے کہ عبد اللہ اجا تنو کی روحتن کوئے دیو اللہ علیہ نب اللہ عبد اللہ محبت او خدای تو خدای تو ندی او اللہ پا سرا نو بچا سرا بچا سرا محبت کے کہ دو حکم بر قرآن پر خلاف مانم دو حکم بر اللہ رو مقابلہ کے مانم دیتا دے غیر سرا محبت کئی دبل چا خونو مانے او عبد اللہ مینا محبت کے انتیاد و تابیداری او مانل دیا و اللہ نو بل او عبد اللہ یرا کوئی ندا اللہ نو پہ چکے خلاف حکم سزا بارا کنو دل بدل تو کی یو یو کن یو یو تو پیو دے باندې ټول پیو دے باندې وا فرق نه کی مالکم من الہ غیر یری جون باندې لا دا درځل وینا دا دا پر خپل ته نو تبر وای نو تبر وی ان لا نرا کفی ظلال مبین ان وی نام وی دی ظلال مبین فکر کنه ان یو تا کی لام بلتا کی دی بلتا کی ظلال بلتا کی او تمین بلتا کی مبین بل او تمین بلتا کی وہ ضربی لگو جو وہ ننوت ہے تو ترگند گمراہے کے ٹک فبیر دے پکی تو ان نیچے تاکہ تاکہ خبر ادا ہو تو گمراہے کے نو سے آئی کرا میں نے کوئی یقین ڈالے دادیا بچن دیا ہو سر کم کل وہ مکرو مکرن وہ مکرنا مکرن وہ لائے فرون یو تدریدہم ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذن کثیرا یاکب تفرمی مکر کن اول سورت آل عمران دا فضل دا ولی دین ان فضل چه مکر یوازی عملی نده مکر تولین ده چه لستن اول دیت که دادا نقصان ده نبی اول سمزل که بخبر کی چه لستن ضرور رس پیغمبران سدا خبر ہے سر اسی ببل بان نے آپ کو بانے اگم دوں اکیلا کہنا تو فیل ابن عمر دوسی عمر میں تو فیل دوسی پل کو دم رہو یا رہو تو خبر ہے جو لوا رہے بس جن میں رہا ہو رہے کیا پھر کرے بھائی نہ آپ روگن کی بجے تو خبر وانا ہو بجے روگن کی ہوتی لطف محمد من الذین اوتوا الکتاب ومن الذین اشرکوا اذن کثیرا نو مکر یو دوم تدبیر دے جن سو دروغ ہوئے دمرا ہوا ہے اچھا خلق رشتیا ہو افغانستان تمہارا کہ تمرا دروغ ہوئے لے کی اوے لے کے دبا بیراق بارا کہ تمرا دروغ ہوئے لے کی گی اوے لے کی گی دوم را نبی پا پیرانگیان سور ناتار کر دے سور ناتار دازے نم ناتی اچھا مسلمان مانے لگے دے دمرا ہوا ہی دے تو دمرا ہوا ہی دے تو دمرا ہوا ہی دے نستا غتی مردار خدایی نو واخلا کنا اپا ایمانی وای چه تو کم دیکی دا کویت سارا اون اڈک چه سارا دا کویت اڈک چه سارا غتی غتی سالی و لوری ادروری اپا دیکی ترنگیان بل پراتی اپا جلدون اسی پری که چه ساکی بزنی کنی نو اغاو خواهی دنیا تا کنا از امونگو بگی تو اندوم را تو صدا اللہ پلا رکی قبول چه صدا شیطان پلا رکی کنا تو زمین کو کچھ فکر رہے شیطان پلا رہا کہ تم رکھا بول دا وانا کسی بغیر اتر سکی دی وہ دو تو نہ دخل کو نظر ضرور ہو پا رہا اب خل کو میں ضرور راوت ہو پا رہا اب یہ رور ہو پا رہا دا چاری نہ کی دا وہ دخل ہوتے کیا ان لارا کا بھی سفا ان لارا کا بھی غل عالم مبین ان تاپ گمراہ ترگن لیکن دفاع دا اللہ در تصویر در کا دا خبری کتابی شکر کے تھے اور دا کا کوئی نہ پوچھنا ترقی دوبارے دا تو معلوم ہی دا دیں گے دا دیں گے سو ترقی کر دا دیں گے سو ترقی کو تم نہ معلوم ہی تسوین والا بصیرہ میں تیرا تخ پر دے کے استعمال کے تراجی میں پھینکی رہتی کہ جا ہے بل طرف کروان دے بس میرے گا ان لا نرا کا فی ضلال مبین گن دی معتبر ہوتا ہوں وہی بھی تو اے قوم ازمانی سے پمابانی اور ذرا گمراہی لے سی بسی پدے بانی دی تو سب مکمل پہ گمراہی کے نا گمراہی را سر لگی دل ان کا را تم لے فدی ضلع تم ضلال پدے بانے ضلع مبین پدے بانے ضلع رسم رہو ضلال معمولی غلطی اور ضلال پورا غلطی نیچے راپ کے معمولی ذرا غلطی ہوں نیچے را کے معمولی ذرا گمراہی ہوں مجھے اچھا صحیح لیکن زیما لے گرے رب العالمین اکتاد پردے اسی کی مطلب کا کہہ رہا ہوں زبان میری اور بات ان کی انہیں کی مطلب کا کہہ رہا ہوں زبان میری اور بات ان کی انہیں کی محفل کو سنوارتا ہوں چراغ میری اور مجلس ان کا دیو زمادہ مجلس زمادہ رب دے زمادہ پیغمبر دے تو پیغمبر دا صحابان دے مجلس زمادہ استادان زبا زمادہ خبر زمادہ آواز زمادہ مطلب زمادہ مسائل کو زمادہ استادان دے رحمہم اللہ انہیں کی مطلب کا کہہ رہا رسول ولی گرے دا اللہ رب العالمین دا غیرم پیغمبر دا رسول پتہ دراتا پتہ سبائیں دا بدو لگے دا انجاکم ذکرم نر رب دیتوام آجیب تم پتہ سنرکن ہو لگے دا لگی دا چکر آیا تاستا نسیت تاست دا رب دا طرف نا ذکرون عزت تاست دا رب دا طرف نا پدرے دیو بندہ بانی پیجرے دا بادر سری رجل دے رجل او تا او دا زنگا جیسے مگا دینے من اس دا خیر خبر رکھے کیا بدے خیر نمان دا خیر تالے عزت راوڑے قریب عزت منشی تالے نصیحت راوڑے قریب جن کون سی لین جرکم اور چتا سو بچ کے زند آزاد میں اور اللہ کم تر ہمون اچرا ہم سلوانی دروجن گرنا تقزیب دو پارا تا تقریر دی یا ظلن لزدل نشد در نحنین سوکار و پوری تقزیب کرد تو بچن ندی آتو سیمان را اور زواماو تیو سر زنان تو تنوی اتیا تنو دوکم اتیا تنو دریکم اتیا تنو صحیح ندر قرآن لی ما آمن ماهو الا قلیل ایمان نو راوی اتترا لیکن لگو کسان راوڑا مجھے قرآن سلکی جنا کیا آیا تھی دوکم اتیا دانو تو تنو حال ایمان وی دیار نستنو راوی کی ایمان سر جال دیار نستنو فکانا دنوہن آلے فکانو دنوہن آلے سلام سلا ستا سرا دیار نستنو زامنی دری داغو خزی بدخی سکن ایمان اور آسرا نو علیہ السلام وی دیار نستنو نو دیار نستی اتوار نستو لگو راوڑا بچ نکڑا فل فول کی کسی کی اللہ سن کی بچ تولے دنیا پا اسباب دا اسباب مپرے دا وہ جائز ہونا جائز گورا جائز اسباب ہوتا دنا جائز نظر ساتا ابھی اسباب با بچم ابھی اسباب با غلط ہوئے پیغمبرانو اسباب کری امر اللہ دا اسباب کرے اولیاء و اسباب کری اولیاء و اسباب کری اللہ علیہ السلام کرے نتسنگا نکرے ویدو کننا تو تذب ہو دی آیاتنا دو بھی رسط کرو این جائے مخت کرو دا ولی بچول مقصود دی اور تربیت دے دیتا تو بچے دل غاری مدنو حپا آواز کی شریک را اعبد اللہ مالکم من الہ غیر بدے کی شریک نشنی اسباب دا نجات تے نکلو متباہ کے گی اغرقنا تذبری ریایتنا انہم کانو قوما عمین دا جو سورۃ الانعام مسئلہ ذکر کرے گا نا کہ تباہ کریں وكما أهلكنا من قبل من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا سورة الأعراف صدور قسم تنتهي هذا نورك دين واقع هات كنت مسألة التوحيد أصلا مرتبة دي باندي ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا هات تملي قلعه التعميد نہ سردار ددو رشتہ دار ددو حود علیہ السلام ویلو تدو اخاہم حق تو مختلف اعتبارون را جی لکا اخت رشتا سولو تکرہ نعانت اختا اکیت تو سے اعتبارو بیو میڑو پنکا کیا دا سانتا اکویت تو مختلف اعتبارون را جی اکویت دا پلار مون نہ پیدا کیا دو بارے اکویت تو قامی رشتہ باردی زما قابل رشتہ دار دے زما روت دیکھی والے پر بنا بانے قابل رشتہ نہیں کری پکڑی والے پر بنا بانے اوقوت پر بنا دا پیڑھی باندھے نہ تو پیغمبر رشتہ تو سر رقم دا کام والے دا دیکھی والے دا دن ہو دا پیڑھی رشتہ سر کرے تو جدائی کی ہوگا ویڈیو دیتا تانی دو ویڈیو دیتا کریوال دو رود ویڈیو قومت معبود اللہ مالکم من الہ غیر ورد ان بچوائی معتبر اس مکر کرے انا لنراک فی صفا و انا لنظنک من الکاذبین استیادا چمنگ گمتا تو بی خفائی کی صفاہت ان بی خفائی حلا انہم ہم صفا نپو ایتا دا دنیا حالات نہ نئے خبر دا دنیا دا سیاست نہ نئے خبر سکی کے اتروان دی ملک پوئیگو زخم ہوئے پہلے پاکستان اور بعد میں پیرا اور کو تاسو پہ نہ دے گئے قاعدہ پڑے ہوئے جا حیران ہے تاسو نہ دے گئے تھے انا لنرا کافی صفحات قرآن میں نیت خبر ہے کئی دلی سے سر کرنے لگے کیا ہوا قرآن میں نیت خبر ہے کرنا ملا مدین دلی ملائی ان لارا کافی صفات یا مولیا نتا سن دے گئے تاسپنا پوئے کے تبھی روپئے کے تو کم کن ٹوٹ کے تاسو لکھو مشرا کا گزا جا نماز گما اللہ ہو اللہ ہو میں تو بتانی چاہیے ایسا نہیں بتار بول بھائی ان لانا سنو کا منل کا آدمی تو قرآن میں نیت خبر ہے کیا خدا بچا بچا پھر خبر ہے کافی ہدا ویڑو نچا تیڑو پیغمبر تیڑو سلحا تیڑو نیکان تیڑو بھائی نارا نظن کا منل کا دین یقین جو منگتا کرو جو نا سچوائے تھا سن رہا اگر اسی پدے جیت اتفا سن رہا اور میں کہہ رہا بلا کن رسول میں رب العالمین تاثر رسوم تاثبا نے بدو لگے ذرا کہ راہ تاستہ نصیحت تاثر رب طرف نہ ذریعت ہو بہادر ہلا رجل بہادر پیغمبر کا رجل ہوا ہے وہ رجل سمے نور دی قرآن کا رجل بھی رہتے ہوئے نور دی الا رجل ان یو سڑے یو نارینا بہادر دستا سنا دین زیرا قوم یرئی دنیا دا کرنا یاد کہت پاتے کہتا تو خلفاء من بعد یا قوم نور پاتے شوئی پا دنیا پس دا قوم نورا جاتی کہتا تو لپا خلقات کی بس تتن تو انتاقت یاد کہ مہربانے دا اللہ خواہی کی بچ خواہی اللہ نے متن قدر دانی ہوتا اب وہ پکو نے ویلو کرا مانا سب منا پوا زمین بسان طاقت کی پہنچ جاتی اب پکو لے دا او اللہ ویلی لم یخلق مثلوا فی البلاد آثار اس موجود دی اللہ بم تباہ کی اسم لدین راغ لے لنا عبد اللہ وحدہ عبادت ڈالنا پڑتا تو وقت ہوئی نہ تو اب پیغمبر میں وقت دہو بات ہوتا یا اللہ کا دے لڑا ہے تم حکم نہ مرو کبھی داری قانون مرو دا اللہ ایک جواز داغا نہ زبل جنگ سے درگے قانون دے زمنگا تو قومیت ڈال سبن تڑوں دے دا سن تو زمنگا دا اقوام سر سر تیر ترا دیتی دروا دیتی سر دا سر سر دے یو دا اللہ من دے لڑا کرے سر دے یو اللہ من زمنگا دے زمنگا دنیا پر حالات کو نظر دے اور تو نہ پوئے حدیث سے فکر نہیں کرے زمنگا یو اللہ تو ولی نعبد اللہ وحدہ پیغمبران سر دا قومون پر زول دو خبر یو تو وحد ہو باندھی ادین تلاح باندھی دس عبادت دا اعلان ایو تو وحد ہو باندھی الاح نتیجن عبادت نتیجن عبادت اور الاح مطلب بیان ہو اب یا بھائی وحد ہو اگر ہو قبل نہ ہوگا قومی نے جیسا تیار نہ مانو اور پری جو ہوا تو عبادت کو سمجھ میں سران ہو راب الل پا جتنے کی میں سران رہوں سران بھی جر کے خبر آخری پیسہ نہیں زم سران بھی بند کروں گا پیسہ نہیں اور ترا کرے دامت دفرو بند ہوتا ہے دفر وبار سے نہ پڑھائیں گے بند ہوتا چلاؤ تمہارا جرم بھی خبر اکلی ہو اکلی ہو جرگے کے سنو مانا چاہتا تو کیسے چل رہے میں زما کہتا کلال نے بیٹھ تو بند کی جانا زما وقتوں کلال تو گٹوں گی زما خدا نہیں سروج اور خبر ہو جائے سہار پر خدا سے ہر پتہ کیا بند کرے گی میرا تو کام جرگا تھا کیا جرگا تھا قرآن خلاف جرگا تھا حدیث خلاف جرگا تھا مسلمان امت خلاف جرگا تھا سکھ جو نقصان کی تارے تو تڑی یا تو سرحی چاہتی ہے خدا کا مخبر ہے تو کون میرے برتن ہوگا لے نہ آبود اللہ واحد ونا ذرا مکان ہے آبود آبا ہونا بات نہ ماتا ہے تو نہ راہ چنگتے نہیں آ رہے تو کہتے چننا عذاب عذاب نہ رہو لگا عذاب قربانی لگی ہے دل دے یا رسو ریش سن پری پیو عذاب عذاب ڈالنا اتاس جگرے کے میں سر بولی نہیں سو عذاب راہ ہے بے بچو برحمت منا وقت آنا دا بر القوم الذین کذب بر الذین کذبوا بآیاتنا یاد نہیں دیتا سورۃ الانعام کی مہر تو کیا دا بر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین 43 آیت سورۃ الانعام میں ہے فَقُتِعَ عَذَابُ قَطَعْنَا دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اما اولی تلا دا شرح کی تفصیل دی تفصیل دی جادا نی ایماندار درم واقع صالح ملے گلے قوم فلتا دو تیوری و عبد اللہ دلیل را غلے دے موجزا دا اوقت دا اللہ ان اللہ را لے گئے تا سنا دلیل رجبوز زماواری اما سنے باندی ترے دے چی طریقی دا اللہ پخاورا کی دا اللہ پزمہ کی موہن بڑا سہتا بنیت بانی نہ سوڑ نوڑائی کرو بنی سیتا سو عذاب خطرناک بدو سے رستو بانی مطالبہ بانی موجودہ اللہ اور کرو یہ دی طرف تو ہے مو آج وکم طرف تا سن ساری بے اردان طرف تا بنات لے تو گدر لے برا لے رہا جا بس تاربی نت لے گدر تا تو پورے چھو بدال تا وہاں زان میں مور تو بے بس سملا تا پر خلا رہا بے سوک بز مانی ماتنی گیا تمور را وڑے نکہ سوک بس بیتنیت نو اپنی اچھا پرارے اسی طرح لنا سننا دیو دا مور ہے ویلت تا زما بچے ستا واندی اللہ را کیلی جو ساتھ دی چھنا پیدا ہو رہتی ہم خلقو عدد سو سرا ساروی دا نسورات دے و بعد نیت ارادا با سفر سنے جے کیلے چاہتی گیا لو خر سخر ابائی پائی نا سفر ابائی با برازا لکی با تو و رازا خیر دی پیدا ہو رہا شرز اللہ من چدا با نالا میں دی گزر نوانا با ساروی آرہا بے سو کر رہے چھنا بالا نخلاص کی اور سو تبا نسوز لے مطلق دا تنگ جرگاہ و سلا ویدا ختمیر مار زمین تاریوی کارا ہوا تھا سوار سو تیگی کو جرگاہ و بسانہ فی المدینہ تیتر سات و راہت نہ ملکانا و نہ مکران جرگاہ نہ ہو سلا لسیر ملی نہ ہو جرگاہ و سلا یہ معتبر مصر تو یہ لاس دو تکو تکی برون بیزر نیارا فرسر رکھنا یہ لکی زیادی اکار زماری اذن باسا ستا او بطاق واہا تاغیہ او بطاق بطاقیہ رزد و تلسکم تظار ملک زیر اقبل نمی تو پتے باندی دید پار آگا چیزو بشت بمنظور سنا اوی بچے بس جان سمجھ میں سارا دوست تھے دہشت گردی ختم سنا ادا نو سارا دہشت گرد ہو دہشت گرد مور ہوا ختم کر بابا عزت تھی نمبر بنی پوری سی اللہ نور ملاس اللہ تعالیٰ براؤ گا ملاس کے ہوتا طریقے میں اور دین مختلف کرتے جالکم خلفا تاریخ ہوا یہ بیان سے دن کہ میں تاریخ ہوا ہوتا رہا قدیم تاریخ ہوا اور تم کے فائدے تھا خلفا میں باد ہاتھ زیادہ عمر کی میں نے تن طاقت ادھر کا جو رہتا سو دنر مزم کنائے پاک پاک دونا ہوار ہو گیا اچھا نہیں تھا سو ہرنا تو پار پور ہوں حال مقدر کے سے مقدر ہی نہ بوتن پورن جرون کے یہ عذاب راجی ہو دس میں دس میں بچاؤ تو پا رہی دس پورن دور کو چارا عذاب راجی نہیں کر سکتی پورن کے دن نہ تو ہرن کے دن نہ پر کے طرف سے اور دا گھٹا لار دا دس ہزار تن نہ وہاں کمرہ نہ وہاں کمرہ نہ وہاں کمرہ اڑو دیوان تب کہہ دیتی سے دس ٹائم میں کوئی یہ دیوانی کا عذاب کرتا رہتی یہ نا پینٹا گون میں چھو بڑا تھا پدی پہ چلتا عذاب رہتی تجارتی مر کر دے جوڑ کر دسو دس کے انداز بانی سے دے طوفان باندھی خدائی طوفان باندھی دم رہا کہ جی دے دس واڑی ہدے بار تعویل دینے کی طوفان چیری کی جی وجہ رہے گی دس جوڑ کرو دس جوڑ کرو کہ پدی بانی ہر قسم وہ وار بھائی ان کے وہ روانہ کی بھائی دس جوڑ کرو اگر آدیان پسند تو اللہ تو کرو اللہ والی تو ہر سے ختم کر لگے سب گرو آرا اللہ اللہ نے اپنی یاد کر ملک کے فساد کی فساد تم کی نسائی میری معتبر اور قوم دا ہاں چان لے جانا دس قوم کے بختور کبھی میں نے کہنا نہیں کہ چہرو مان رہا اور معتبر کی مان رہا اور نہ ہو تو کمزوری پہ کیوں نہ چارہ کیسے ہو وہ معتبر کی مان رہا اور ایمان تو جبان دیا ہو تو جرگے نہ ہو وقت ہو تو جرگے کی نہیں مجھے نو روپئے جرگے کو رہا کہ اس کو بھائی ہو کمزوری نہیں کمزوری پڑے شروع کوئی میری حال بانے قوم پٹرول بند کرو دو سب ملک تو ملک سر خبر کی کہنا یا سڑیا کہ داری ونی سر مر گئی کی کہ نو سدام بنو دا تو والی آ رہا نہیں تال کو جائیداد در کے تاسی جسمنی ولی تو مجھے انسر رکھے ولی تو ہاتھ پر اسے سر رکھے کمزوری کریو ابھی اگر تدا پہ ہو رہا تھا ایسا سکو ایسا سالے لے گلے ذرا دو طرف آئی اگر وہ آؤ من کو پاس کے ترا لے گلے سے ایماندار تم رکھ جواب ہو سکی صرف دا ندا جدے سے ہم بھر دے دکھ ترا اون بھی داخل مغ منل کی بنی ان کی ایمان دے مرگرے حکلت پکاری قال الذین استکبروا مجھے غٹان چدانے لوئے گڑھا من کو پانی کے تس ایمان راؤل کے یہ انکار نہیں بنو تر نہ تھا اس کا زخمی چلا چلا تھا تو ہمر طرف میں وہی رو تو وہی رو رو ہے سارے ہاں راؤل منگلا چتے چن منگیا رہے کہتے دلے گلو نہیں تم بھی دوں اتنا بھی مہاتا اتنا مکر داؤ تم نے پرو کیوں مکر دا دے عذاب راو نا عذاب گور ہے کہنا درو دباؤ کئی اتنے سینے دباؤ کرو لڑاؤ نہ کرو نہ سکولی تو کتنی سینے سے دروغ ہو سر دروغ اچھا تور لو بری داد پکانو دروغ دی جنسو تار داؤں میں جب پیغمبران دعوت دروجن کو حفل کو تک کول نیری دے تندر ہر رس پاس زلزلے رزم کی گرابیا ترار ہے مفت بھی پور مفل ہوتی جاسمین مستور ورد دی پڑھنے سے پراتے ہی صالح بانے دباؤ پڑا سنا اتنا بھماتا ادنا ان کن تم ان سوادتین اپور میں تسم کسی جو کرو کسورن اپورن کی جو کرو پاک پاک پورنا بچاؤ سے تو مت اپارے کے انتظامات اللہ کا صحیح رن میں مکے سے اکڑا بولا ہمیں کہو کہ بولا میں تو گرو پور نہ پا دے تو آنے دعوا رہے ہیں بدھی میں نہ پا دے اگر تو پہ اللہ مرل سزا جدو کا عمل مناسب دے کے تم اور بچاؤ کھاؤ دا کا بچاؤ تو طرف میں پھیلنا ہوگا ارے بانے تباہ کرو یقینا مدا جن تم کے ڈرین تم کر دو سستا کون کم بولا کلّہ تو اتنا نہ صحیح مت ہوئے تا تو خیر کو وہ بیان ان کی تھا خیر نہ تھا دو آتے دری ذکر کری سنا دو نقد دے پھر دل عقیدہ تفصیلی اولا نو دستار اولا نو دستار بین دل باندھی سانین مرتب واقعات پر واقعات پر لگولی دس بہادر سے لکدا قوقدا اس پہ ہم بران کی اور سو اب قبول مانے بازاد نے دس کے اشی نہ تو پتہ قبول کرا دوں راتی نہ اللہ راضی بتے نوم ذکر کرنا سلورم واقع ذکر کی بلو کرے سلاۃ السلام پرنا سے کو شرک بانی اس تدیو مان جن علیہ تم نے رب تم ولا تتبعوا من دونه اولیاء یہ پارے ذکر کی لو پیاد کیا کرے لے کام تائی تو قوم پہ کئی اعتبار دے قوم پہ اعتبار دے پوری والے بانے دے قوم پہ اعتبار دو مت بانے دے قوم پہ اعتبار دے قومیت نہ دے سکا مانا سکم کہ یا قوم ہے زمانی نیچا اولادا دل تاغ مانا نہیں یا قوم اے قوم دعوت مرکز دیو دغ قوم اپا دے کیوں سرا دے یو دے دو نہ زمان قوم ایتا سکوائی زیتا سکو سوتا سو پریچار داس حال دائے جنوان چھوتا یو سو کنڈ مخلوقنا پریچرے یقینا ناری نہ ہوتا مست بانے دیش زنانا مندونی سا دوری پسوں سے تاسو پریچار کوائے اد ناری نو سر کوائے ہو رے دانا روا کوائے نکل دون مانا واخڑے دے دے ہونا آنا وا اغام پریتی بے ایواز ناری نو سر بدکاری کر مطلب بیٹی کی جی جنتو سرم بدکاری کرو کر معاذ اللہ نہ دو دون مانا کتا نہ دو دون مانا حلاوا آغا چوائی من دون النساء حلاوا دو زنانا انہوں نے اغام پریتی بے ہوئے پر چکم کری تعلق ان آغا نہ چوائی من دون النساء بیر زنانا انہوں نے اعلان دی تاکہ قوم بے جاتی کہ ان کی قوم بیسے زان پاکی سے ہونا سنے تطور او سرے اپر دو من قریت قوم او سرے دو دست پر کرینا دو تو بھی یا وقت دا آغا آواز رگی جنہ کئی بھی پور کتا وہ آواز رگی کور پر لاتی تو کبھو مکوی دانا روانی مبت کم گا دیا کور والای بید خزن آئی ود پاتی کی دن کنا رستو کی پاتی سوا وہ ورہ مکدو مائے باران بعد تو بڑو تانی تو بڑو نو گو رسن سے تنے حال نہ مجرمانو نوئی نہیں بھی کنا قومین و تباہ کن پریدے میں نا فجاہا با سنا بیاتن او ہم قائلون مدوانی عذاب دا اللہ را گا پر تیزم واقعہ داسل مسئلے پر ادیا متعلق مدین تمیلے گرے سویب علیہ السلام ویلی دے زمان جنی چاولا دا دا دا کام ندے او بداللہ را گئے تا ستاو بیان خوف القیلہ والمیزان اگر پیغمبر کہ دنیا کی دا توحید دا مسئلے سرا دا معاشیات بیان کرے دے سویب دے علیہ السلام اگر کل پروگرام اول پر دو دنیا دنیا سوگرے دے پخون دا اللہ یو حق دا اللہ بیانون ادوین حقوق العباد پر مسئلہ دا معاشیات بیانون طول دیت کی کمیں مکوائے دائی مثال ہوئے نور دا معاملات پر سورتن ہے بیان اللہ مکوائے دا سے معاملہ دا سے مکوائے دا سے مکوائے دا نارواجی بیانی صدی لیے کرو خوف القیل والمیزان مکموائے پر دخل کے سامانونا طول کے وئے کمے کاؤں دا سن تفو جوز کی دا بلنے چی بے اغسط ناغبے پہ یوی کونڈے اغسط پہ یوی کی باندی چی بلنے بے وقفل نکو بلبانی بے وقفل پہ یو طول بے تلل چی خل بے وقفل نکو بل طول بے تلل وین کی کم اور زیاد بل دا جو تلوں کرے تلل دوین کی جو تلو کی پر مڑنے ناغا پہ وین کی باندے دے سید آنی کی دے چی مڑنے نہیں ناغا پہ درے میں برخ کم یا ہوئی دے کے زل دے سرے پر ادھا تلو پہ تول کی لاس کی کم اور ہو جاتا ہوئی پڑے نہیں ہوئے لے زندے لاس پرنے دینے دا موتے کتا کی نو کاغا طرف تا تدیر تا چی خوان پورو کی نو دا بلن بہترا نو آغاز پلی پی بے بار کول نو دا اکتل بے بل طرف تکرا نو غطا بے کنے راو کمول بے دا بلن سپک با دا بلن درون اوبل نسبت بھائی کار کر نہ تب تک نہ تھا سیا ہوں مگر بھائی تب تک نہ تھا سیا ہوں کہ وہ سورت دام دے ناج کی نہ کل کی بچان سوداؤ کی نہ سرم جنکر پوری سنوانا تھا پلک روپئے جوڑا اگر ذرا در کر تو سامان جوڑے کی کہ لاس کے روپئے تیور کے ملسمی میں وار کی یا نہمی میں وار کی یا لس وار کے لکھے بڑے روپئے جانا پورا رکھنا دوسرے اخلاق پر دلاس میں شیا کرتے ہیں تو پست آ کر ندی روپئے دار کم کرے آتا نہیں کرنے کے لیے داؤں کی تو شیت نے واس دی چروانی کی نیو والے نے نیو آستا یادا شانتا سدوے والے نے سیوا رکھتا پیسے دار ہوئے کتنے یہ ترگوتے